أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدایا احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام, نمبر دو اتباع سنت, نمبر تین حسن اخلاق, نمبر چار نیکی کی دعوت. صلوا على الغبيب صلى الله تعالى محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لکھے لکھے اور پیارے پیارے سارے بھائی, 1423 سن ہجری کی 1423 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 29 شب ہے. ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر بھی ہو. وہ ماہ رمضان جس نے ہمیں عبادت کا ذوق دیا, نیکیاں کمانے کا شوق دیا, وہ ماہ رمضان جس نے ہزاروں کو اعتکاف کرنے کی سعادت بخشی, وہ ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور برکتوں سے مالا مال ہے. افسوس, صد کروڑ افسوس, وہ ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ماہ رمضان کو ہم اب روک نہیں سکیں گے. آہ چاند مارے مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا, آہ کیسا منظر برکات دنیا سے چلا, آہ جب اس نے نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا, پھر بتا اس کو جو رو رو کرے ایسا بچا. البتا البتا اے ماہ گزرا البتا, ہا حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. الفراق اے ماہ رمضان الفراق الفراق تیری فرقت اور جدائی ہے حال غم پیشا درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا کیا you ہر مسلمان اب جدائی سے تیری سے جان لے ہے طرف دار کوئی تو تصویر دار حیران لے

کے اختتام کے وقت ہماری ہچکیاں بندی ہوئی ہوں, ہمارے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہوں کہ ہائے وہ ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور رحمتوں کی برستی رہی گھڑی, اور ہم کما حق کو ہوں اس کی برکتیں لوٹنے سے کافر رہے. افسوس غفلت کی چادر تان کر لمبی نیند سوتے رہے. اے ہائے افسوس ہم نے کوئی عبادت نہیں کی, کوئی ریاضت نہیں کی, کوئی تلاوت نہیں کی. افسوس ہم نے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا. یہ سوچ سوچ کر کلیجا ٹکڑے ہو رہا ہوں, جگر پھٹ رہا ہوں, آنکھیں ابل رہی ہوں, آنسو چھلک رہے ہو, روکے نہ روکتے ہو, تو جاتے جاتے ہی کرم ہو جائے اور پھر پھر کر مسجد کی طرف دیکھتا ہوں کہ اللہ تیرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا, اب مجھے کب اس طرح 10 دن یک مشت مسجد کے اندر بیٹھنے کی سعادت ملے گی. اگر رمضان کے علاوہ کبھی بیٹھا بھی تو وہ رونقیں, وہ برکتیں, وہ رحمتیں کہاں ملیں گی, دل کیسے خوش ہوگا. لیکن مہاراج رمضان کے بعد بھی مسجد سے دل تو لگانا ہی ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. مسلمان کے لیے تو جائے پناہ مسجد ہی ہے, اللہ کا گھر ہی ہے, یہاں مطلب امن ہے, باقی ہر طرف افراتفری اور بے چینی ہے. تو اس غم کو تازہ رکھنے کے لیے رمضان کی الوداع اور رخصت کے غم کو باقی رکھنے کے لیے یہی صورت ہے کہ جلدی جلدی نہ جائے, بھاری قدم ہو جائے, روتا ہوا جائے, تڑپتا ہوا جائے, بلکتا ہوا جائے, دیکھنے والے وہ رحم آئے کہ اس کو کیا ہو جائے. اے کاش جس طرح بزرگان دین کو رمضان سے محبت تھی, اعتکاف سے محبت تھی, مساجد سے محبت تھی, ہمیں بھی نصیب ہو جاتا, اس کا کوئی آدھا ذرہ ہی مل جاتا تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا, ہماری مسکراہٹ ہوتوں کی کھن جاتی. لیکن ہم نے تو افسوس چاند رات کو باہر نکل کر کہہ کے مارنے میں, اور اپنے سابقہ دوستوں جو مسجد میں چھوٹ گئے تھے پھر انہیں کو اپنانا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ 10 روز میں کمایا وہ پھر جمع بیٹھے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں, سزائے نور برسا کی بہاری مسکراتی کی سما ابھی ہو گیا, افسوس دیرا یا رسول اللہ, سما افسوس ابھی سما ابھی ہو گیا افسوس دیرا یا رسول اللہ. چل دیے تھے گھر سے جب کس پر پوچھتے, چل چل چل دیے تھے گھر سے جب اب اتارتے تھا پرد پر اب اداسی چھا رہی ہے, ہائے سب کے پرد پر a آسانی سے پھر جائیں گے کیا جا کے گھر کی آسانی سے پھر جائیں گے کیا جا کے گھر کرائے کمر آدت